po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Poniedziałek, 17 listopada, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja w centrum Londynu. Policja bada podejrzany pakunek zostawiony w jednym z budynków parlamentu. Czarny poniedziałek w komisjach wyborczych. Przez problemy z systemem informatycznym liczenie głosów może się przedłużyć nawet kilkanaście godzin. Rosja stosuje prawo silniejszego, krytykuje politykę Władimira Putina niemiecka kanclerz Angela Merkel. Na początek Londyn. W związku z zagrożeniem bombowym ewakuowana została część brytyjskiego parlamentu. Londyńska policja bada podejrzany pakunek w budynku Portcullis House. Stacja metra Westminster przy Big Benie jest zamknięta, podobnie jak okoliczne ulice. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Najwyższa Izba Kontroli bierze pod lupę system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej. Przez błąd oprogramowania są poważne opóźnienia w liczeniu głosów po wyborach samorządowych. Kontrola będzie dotyczyła wydawania środków na system informatyczny, mówi rzecznik NIK-u Paweł Biedziak. Kontrolerzy Izby sprawdzą, czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny. NIK w czasie tej kontroli wykonania budżetu przez Krajowe Biuro Wyborcze skorzysta z wiedzy zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki. Kontrola rozpocznie się na początku stycznia 2015 roku. PKW przerwała liczenie głosów w wielu komisjach do godziny 15:16. Choć dane w wielu przypadkach zostały wprowadzone do systemu, to nie można wydrukować protokołów i ich podpisać. Tak jest między innymi w Łomży i Białymstoku, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Anna Komarewska. Miejska Komisja Wyborcza otrzymała wszystkie protokoły. Wszystkie protokoły zostały przyjęte, zarejestrowane, dane zostały wprowadzone do systemu informatycznego, ale system informatyczny do chwili obecnej nie wygenerował wyników głosowania. W tej chwili nie mamy żadnych danych. Miejska Komisja Wyborcza zarządziła przerwę do godziny 15. Po kilku godzinach oczekiwania pracę przerwała też Miejska Komisja Wyborcza w Lublinie, mówi jej szef Artur Orłowski. Z uwagi na przedłużające się oczekiwanie na możliwość sporządzenia protokołów wyborczych, komisja w tym momencie uchwaliła o przerwie do momentu, kiedy te protokoły będzie można wydrukować. Wtedy one zostaną podpisane przez członków i wywieszone publicznie. Informatycy nas powiadomią natychmiast, jeżeli to będzie tylko wykonalne. Problemy są także od rana w wielu komisjach na Śląsku i w Krakowie. Poszukiwany za napady, rozboje i zabójstwo mężczyzna deportowany z Francji do Polski. 40-letni Mariusz K., pseudonim Cypis, odpowie za przestępstwa sprzed lat. Od 1996 roku poszukiwany był listem gończym. Należał do gangu, który słynął z brutalnych napadów na kantory, stacje benzynowe i bank w Małopolsce. Grupa została rozbita, jednak Mariuszowi K. udało się uciec za granicę, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Uciekł on do Francji, gdzie został przez nas namierzony w momencie, kiedy dokonał również zabójstw na terenie tego kraju. Za podwójne zabójstwo odsiedział tam karę 14 lat pozbawienia wolności. W ostatnim czasie został deportowany do Polski. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące i za zabójstwa, a także swoje czyny, których dopuszczał się jeszcze w 1996 roku, będzie teraz odpowiadał przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Deportowanemu mężczyźnie grozi dożywocie. Wcześniej sąd skazał już 3 członków gangu.

zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, kłaniam się 8 minut po południu. Trudno wyrokować, czy sprawa przypadków wyjazdowych posłów Rogeckiego, Hoffmana, Kamińskiego z PiS miała jakikolwiek wpływ na wynik wyborów samorządowych. Tak czy inaczej okazało się, że to wierzchołek góry lodowej i bardzo wielu parlamentarzystów podróżuje na potęgę, chętnie korzystając z publicznych pieniędzy. Korzystanie z Parlament Travel dotyczy wszystkich ugrupowań. W ubiegłym tygodniu w Sejmie powstał pierwszy raport o podróżach poselskich. Marszałek Radosław Sikorski powołał komisję do rozliczania kosztów podróży, ustalił limit na wyjazdy samochodem. Ten limit to 1300 km, pozwala podróżować najdalej do Brukseli. Co ciekawe, powołany zostanie pełnomocnik Sejmu do spraw antykorupcyjnych, a także stworzony zostanie mechanizm pozwalający na przesyłanie informacji o nieprawidłowościach. Nie brak głosów, że te propozycje to populizm, który uderza w powagę Sejmu. No, zakładając oczywiście, że jest jeszcze w co uderzyć. Dziś pytanie, czy rozwiązania dyscyplinujące posłów przyniosą efekt, a moim gościem jest pan profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, mała korekta, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ. Oj, bardzo przepraszam, to przejęzyczenie, międzykulturowych, naturalnie. Panie profesorze, trudno nie zacząć od wyników wyborów samorządowych. Nie ma pan wrażenia, że te wszystkie teorie dotyczące reakcji wyborców, a to na efekt Ewy Kopacz, a to na frajerów ministra Sawickiego, a to wreszcie na wyjazd do Madrytu posłów PiS, nie sprawdziły się? No cóż, ja nie byłem zwolennikiem szukania takiego prostego jungci i powiem szczerze, zachowałem się trochę asekurami, tylko lubię czasami taką wisię się na własnym umyśle w własnych analizach robić, ponieważ nie byłem wcale przekonany, że na przykład taka forma dość ostrej reakcji prezesa Kaczyńskiego przyniesie korzyść PiS-owi. Jak widać, PiS-owi korzyść przyniosła, ale nie tylko PiS-owi, ponieważ również i PSL-owi. No, to jeszcze jest konsekwencją przy okazji pewnej nieudolności w atakowaniu PSL-u ze strony właśnie PiS-u. Być może ten wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby tego ataku na PSL nie było. Mm-hmm. I oczywiście no, kiepski wynik PSL też pokazuje, że ta taktyka była źle wybrana. Bardzo trudno jest teraz stwierdzić tak na gorąco, czy to rzeczywiście jest takie proste jungtim od razu po wyborach, czy też być może jest to pewna premia jednak za tę taką bardzo uporczywą manierę bycia Wańką Stańką, jaką prezentuje szczególnie prezes Kaczyński. Najbardziej lubi podróżować poseł Tadeusz Iwiński z SLD. Jest rekordzistą tej kadencji. Przez 3 lata wyjeżdżał 72 razy. Kosztowało to podatnika 402 tysiące złotych. No to robi wrażenie. Tyle, że zawsze można bronić takich podróży. Pan poseł na przykład aż 12 razy był w Czeczeniu. I pewnie były to wizyty uzasadnione, prawda? No, zapewne były uzasadnione, bo każda osoba, która jeździ, ma to zrozumiałe, że ma dwa argumenty, to miało potwierdzać zasadność takiego wyjazdu. No, ale powiem teraz to też właściwie, my w świecie nauki, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych, mamy gigantyczne trudności, że uzyskać jakiekolwiek dofinansowania na istotne kongresy czy konferencje. W związku z tym ta łatwość, jaką uzyskają dofinansowanie posłowie i senatorowie, jest łatwością, która po prostu ich będzie, no krótko mówiąc, Rozpuszczać? Rozpuszczać, dobrze, że pan dopowiedział. Tak, tak, rozpuszczać albo wskazywać na to, że wszystko się da załatwić, jeśli się jest posłem czy senatorem. Otóż nie powinno tak być. Nie powinno być tak, że poseł czy senator tam, gdzie chce jechać, to tam pojedzie, ponieważ ma niejako, może nie 100%, ale powiedzmy 90% gwarancję, że takie dofinansowanie uzyska. Bo to, co zrozumiałe, musi psuć na tę kategorię osób, a przy okazji pokazywać niestety niezbyt dużą dbałość o fundusze publiczne. No, te fundusze publiczne ludzie nauki muszą dbać niejako z aptekarską uczciwością. A wyjazdu grupy posłów, tymczasem Prawa i Sprawiedliwości do Madrytu, nie sposób bronić. Na dodatek okazało się, że brali zaliczki na podróż samochodami, których nie mają. Czuli pewnie, że będą bezkarni, prawda? No byłoby dobrze, żeby posłowie nie byli bezkarni, żeby generalnie wszystkie te osoby, które są istotne z punktu widzenia sfery publicznej, nie odczuwały takiej bezkarności, bo każda taka bezkarność będzie skutkować już zjawiskiem czysto politycznym, czyli delegitymizacją nie tylko tej konkretnej władzy, ale generalnie klasy politycznej. Ja jestem absolutnym zwolennikiem transparentności w takich działaniach, dlatego że uważam, iż to uczy pewnej samodyscypliny i daje ludziom pewną powagę, zwłaszcza mówię o tych, którzy są naszymi reprezentantami, aby zyskiwać pewną reputację, dobrą reputację i prestiż wśród wyborców, a pamiętajmy o tym, że politycy są tą grupą zawodową, która dysponuje bardzo marną oceną z perspektywy ogólnopublicznej, co pokazują nam różnego rodzaju sondaże. W związku z tym trochę posłowie i senatorowie, czy generalnie ludzie z polskiej klasy politycznej powinni być, jak powiedziałbym, zbiorowo na cytara. Nie powinno być absolutnie nic, co mogłoby budzić ich reputację, ale oni sami w dużym stopniu doprowadzają się do takiego stanu, a jednocześnie stwarzają albo tworzą takie wrażenie, że są też dość oszczędniowi. To wszystko razem oczywiście jest... Buduje słaby obraz. Polakowi, słuchaczowi nóż w kieszeni się otwiera, bo to okazuje się, że mamy do czynienia z drobnymi cwaniaczkami, takimi naciągaczami, którzy potem mówią o powadze Sejmu. Powaga Sejmu jeszcze istnieje? To bardzo ważne pytanie. Dobrze byłoby zrobić z tej kwestii badania. Mam wrażenie, jeśli przyjmiemy założenie, że generalnie klasa polityczna jest źle postrzegana, o czym już mówiłem przed chwilą, a areną pokazywania tej klasy, polskiej klasy politycznej albo jej braku, staje się Sejm czy Senat, to znaczy, że z tą powagą Sejmu może być źle. Ja pytam nieprzypadkowo o tym powagę i tego słowa używam, ponieważ na przykład były premier Włodzimierz Cimoszewicz jest oburzony pomysłami marszałka Sejmu dotyczącymi na przykład powołania pełnomocnika w Sejmie do spraw antykorupcyjnych, czy też sprawa uruchomionego już zresztą adresu mailowego antykorupcja@sejm.gov.pl. Pana takie pomysły oburzają? Nie, te pomysły mnie oburzają. Jeśli się przyjmie, że w jednej kwestii stary Marx się nie mylił i mówię to w sposób celowy i prowokujący, o tym, że byt kształtuje świadomość, to dziwię się jak to, że takie pomysły wynikające z oburzenia wysuwa pan senator Cimoszewicz. A wie pan, ale... Marksa dobrze zna. Ale wie pan, z drugiej strony postaram się bronić tego oburzenia, o tak powiem. Bo może coś krępującego i dziwnego w tym jest. Zakładamy, że na sali plenarnej mogą być krętacze i ktoś musi ich pilnować. Wie pan, to tak jakby ktoś w Sejmie wyszedł i powiedział: drodzy parlamentarzyści, na sali są złodzieje, pilnujmy portfeli. Ja powiem tak, jeżeli ja przekroczę prędkość samochodem, to płacę bez przemrania mandat, ponieważ uważam, że zachowałem się niestosownie. Otóż jeżeli osoba, która jest naszym reprezentantem, zachowa się w sposób niestosowny, to powinna też z tego tytułu ponieść konsekwencje. Jeżeli przyjmiemy również, i to jest inne założenie, że mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy są naszymi reprezentantami, są emanacją nas, w sensie dosłownym i całkowitym, to znaczy również naszych wad jako społeczeństwo, bo mamy oczywiście mnóstwo wad my jako społeczeństwo, ale uściślając na kwestię my jako wyborcy, bo kreujemy ludzi, którzy są, aż tak powiem, jednymi z nas, więc oni również niestety mają swoje wady, więc krytykując w tym momencie zachowania posłów czy senatorów, zdaję sobie świetnie sprawę, że mnie się też mogłoby na przykład trafić coś podobnego i wtedy niestety w myśl reguły dura lex sed lex trzeba tego przestrzegać. Nie widzę żadnego powodu, dla którego w sytuacji, w której mamy stwierdzone niestety namacalne dowody lekkiego traktowania kasy publicznej i szafowania tą kasą publiczną przez ludzi, którzy są naszymi reprezentantami, abyśmy w tej materii po prostu pozwalali na kontynuowanie tego typu praktyk. Oczywiście metoda, jaką proponuje Sikorski, jest metodą kontrowersyjną, ale jeśli przyjmiemy, że od dłuższego czasu te sprawy były przecież... one były poruszane w przestrzeni publicznej. Ja zresztą mam negatywną opinię o takiej umiejętności szafowania przez naszych posłów i senatorów pieniędzmi publicznymi. Mam ją od dawna jako opinię negatywną. W związku z tym, skoro doszło do takiej sytuacji, to jest sposób taki jawny. Dochodzi do zachowania niestety niegodnego. Mówię o zachowaniu trzech naszych ostatnich urlopowiczów w Madrycie. Taka sytuacja oznacza, że stan spraw jest tak daleko negatywnym w kierunku posunięty, że widocznie trzeba podjąć środki zaradcze, które będą środkami dość radykalnymi. Jeżeli ktokolwiek zgłasza poglądy krytyczne w takiej kwestii, to powinien również zgłosić pogląd konstruktywny. I będę, nie ukrywam, ciekaw, jaki pogląd albo jaką inną metodę należałoby przyjąć, jeśli ta metoda, którą stosuje Sikorski, byłaby metodą kontrowersyjną. Oczywiście, że ona będzie kontrowersyjną, bo cała materia jest kontrowersyjna dlatego, że może być tam po prostu wstyd. No. Że ludzie, którzy mają być naszą emanacją, w taki sposób się mogą zachowywać i być tak bardzo niefrasobliwi w zarządzaniu funduszami. No i jeszcze jeden mały drobiazg. Ciekaw jestem, jak szybko ta skrzynka mailowa antykorupcja@sejm.gov.pl po prostu zatka się, ponieważ spraw dotyczących etyki poselskiej, mam wrażenie, wyborcy podniosą wiele. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Ja tylko dopowiem jedną rzecz, panie redaktorze. Tak. Dosłownie jest jedno zdanie. Otóż sam fakt, że coś takiego ma miejsce przy okazji, pokazuje niestety, że polskie państwo prawne funkcjonuje źle. A to już jest pogląd ogólny, który warto byłoby nieco dokładniej zadać. Profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, Uniwersytet Jagielloński, jest moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Prawie 20 minut, no nie, jeszcze 19. 19 po południu. Dodajmy tytułem zamknięcia sprawy podsumowanie, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wyjazdu byłych posłów PiS do Madrytu. Dziś pytanie, proszę państwa, czy rozwiązania dyscyplinujące posłów przyniosą efekt? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Grzegorz pisze, komentuje komisję kontrolę, a jaka jest szansa, że sejmowe złodziejeszki zostaną zmuszone do oddania przywłaszczonych pieniędzy. Panie Grzegorzu, z tego co pamiętam, te zaliczki pobrane na wyjazd samochodem zostały przez posłów zwrócone. No, co innego przypadki z przeszłości, ale to już sprawa dla pełnomocnika sejmowego do spraw antykorupcji. 7 trójek na początku 22. Czy rozwiązania dyscyplinujące posłów przyniosą efekt? Za, a nawet przeciw. Pan Sławomir, witam, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć tyle, że ta afera, wyjazd ten hiszpański, troszeczkę się przyczynił PiS-owi do zwiększenia słupków, bo oni po prostu cynicznie to wykorzystali, że skoro ta afera wyszła zaraz przed wyborami, no to my pokażemy, jacy to my jesteśmy uczciwi, że wywalamy tych, co źle robią, i oni po prostu czyli to cynicznie, słusznie postąpili, reagując, tak? Tak, tak, tak. Bo gdyby, podejrzewam, że gdyby nie wybory, sprawa rozeszłaby się po kątach. I jeszcze może być taka możliwość, że jak sprawa przyschnie, to z powrotem ich przyjmą, wrócą. Nie, i tak się skończy, jak zawsze zresztą. Pani Krystyno, witam. Dziękuję pani Sławomirze. Pani Krystyno, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. No ciekawy głos mojego przedmówcy. Jeżeli ktoś został szybko i skutecznie ukarany za niewłaściwe zachowanie i marnotrawienie grosza publicznego, no to to się nazywa cynizmem. To już w ogóle na głowie sprawę stawiamy. Ja bardzo ciekawy temat pan porusza i kwestia szanowania grosza publicznego, to jest chyba fundamentalne, jeśli chodzi o działanie Sejmu. I chciałam powiedzieć, że pan Sikorski jest znany oczywiście ze swej skromności. Wino, nie wiem, ile tam 700 czy 800 złotych kosztowało, za które zapłaciliśmy. To jest chyba ostatnią osobą, która mogłaby w tej sprawie zabierać głos, mimo że pełni zaszczytną funkcję. Chcę również powiedzieć o demoralizacji, która przez wiele lat w Sejmie funkcjonowała, ile afer nie zostało w ogóle wyjaśnionych. No i że jeszcze przypomnę pana Tuska i jego embrajera, który w 2012 roku 50 razy latał tam i z powrotem do Gdańska. Były weekendy, że wylatał na przykład w weekend nowego Mercedesa. No i jeszcze tak w kwestii tego szanowania grosza publicznego. Nie wiem, dlaczego Komorowski Kwaśniewskiemu urządził w Belwederze 60. urodziny i tak się bawią za nasze Pani pieniądze. Ewa, pozdrawiam. A propos pełnomocnika do spraw antykorupcyjnych, pyta, jaką będzie miał motywację, aby kontrolować kolegów parlamentarzystów. Pan Mirosław, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam słuchaczy. Panie Kubo, była kiedyś taki był wywiad z panem posłem Kaliszem. Pan Kalisz powiedział, że posłowie polscy na tle europejskich zarabiają skandalicznie mało. Nie za mało. Dużo, tak. I gdyby zarabiali więcej, byliby bardziej odporni na korupcję. Myślę, że pan Kalisz powinien dookreślić, od jakiej sumy stałby się odporny na korupcję i czy by na przykład zaakceptował w ślubowaniu poselskim taki akapit, że i nie będę brał łapówek. Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Myślę, że rozwiązania dyscyplinarne oczywiście są elementem istotnym z takiego punktu widzenia motywacyjnego, to znaczy, żeby wewnątrz samego ugrupowania, w którym one zostaną zastosowane, uzyskiwać określonego rodzaju reżim, przede wszystkim etyczny. Natomiast tutaj kwestia jest też dolegliwości kary, czyli należałoby zwrócić uwagę na to, czy to jest przypadek jednostkowy, w którym rzeczywiście posłowie są karani, czy ma to charakter powszechny. Wiemy z innych doniesień niż ta obecna afera, że także z pieniędzy publicznych korzystają politycy innych partii. W tym również na przykład osoby sprawujące mandat posła, a będące ministrami, którzy mają do dyspozycji samochody z kierowcami, a także korzystają z prywatnych samochodów, rozliczają pieniądze w wymiarze kilkudziesięciu tysięcy kilometrów rocznie. W związku z tym myślę, że tu podstawą będzie działanie prokuratury, która musi wszcząć dochodzenie w tej sprawie, ale nie tylko w zakresie tych przypadków trzech posłów, ale generalnie jeśli chodzi o korzystanie z tych środków przez wszystkich posłów. Pani Elżbieta komentuje, dla mnie przykry jest fakt, że istnieje konieczność dyscyplinowania posłów. Oni sami powinni wiedzieć, co jest przyzwoite, a co po prostu nie. Panie Krzysztofie, halo? Witam pana redaktora. Witam pana. Panie redaktorze, może to będzie niepopularne, co ja powiem, ale rzeczywiście nasi posłowie relatywnie w stosunku do swojej odpowiedzialności, za swoją pracę nie zarabiają dużo. Natomiast jestem zdania, że powinno być ich zdecydowanie mniej niż jest. Jestem też zdania, że podniesienie ich zarobków nie wpłynie na zmniejszenie ryzyka korupcji. Zmniejszenie ryzyka korupcji może tylko wpłynąć powiększenie kary, na przykład przepadek mienia czy osoby złapanej na korupcji. Natomiast mogłoby to wyeliminować takie kombinatorstwo, bo to samo też się dzieje z prowadzeniem biur poselskich, nie tylko z podróżami służbowymi. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że są afery na grube miliardy złotych w rządzie i raczej ja bym się tym przejmował niż takimi drobnymi wydatkami. Kombinatorskimi zabiegami posłów, którzy szukają około zarobków, bo to są ludzie jednak, którzy, nie łudźmy się, nie są dla idei, nie robią kariery politycznej dla idei, ale no, dla pieniążków po prostu. Pan Piotr napisał, nie dziwmy się przedsiębiorcom, że próbują na różne sposoby unikać płacenia podatków, skoro na samej górze wyłudza się publiczną kasę. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dziękuję. Mam takie wrażenie, że tak jak obserwuję, jestem przedsiębiorcą i obserwuję również otoczenie dużych przedsiębiorstw i innych ludzi. I mam takie wrażenie, że nim więcej, tu się nie zgodzę z moim przedmówcą, jeżeli chodzi o zarobki w Sejmie, w parlamencie. Natomiast mam takie wrażenie, że nim więcej ktoś zarabia, czy jest to spółka wielka, nie wiem, publiczna, niepubliczna, giełdowa, niegiełdowa, czy posłowie, nim więcej zarabiają, tym więcej starają się wykorzystywać jakichś profitów takich pobocznych. Znaczy, nie więcej ktoś zarabia, to nie wiem, będzie się rzucał na jakieś ciasteczka za 5 zł, czy będzie kupował na służbowe wydatki, wino, czy jakieś inne rzeczy, które właściwie powinien sam zapłacić, bo jego na to stać. Natomiast ja jako przedsiębiorca bardzo nad tym boleję, że od wielu lat nie obowiązuje już ten, kiedyś to był 1% na wydatki takie reprezentacyjne. W związku z tym, jak ja zapraszam mojego gościa z zagranicy na obiad na przykład, czy na lunch, to muszę zapłacić za to z własnej kieszeni i nie mogę tego w żaden sposób wliczyć w koszty firmy. Mam wrażenie, panie Krzysztofie, proszę to sprawdzić. Ja sprawdzę po audycji, ale ostatnio czytałem, że to się ta interpretacja związana z umieszczeniem tego w kosztach w urzędach skarbowych zmieniła. Ktoś napisał, mój znajomy pełnił obowiązki szefa biura poselskiego. Jeden z posłów kupował na biuro poselskie bieliznę dla swojej małżonki. No nie wiem, jak to uzasadnić. Może miało to jakiś wpływ na wykonywanie mandatu posła pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, odnośnie tej audycji, słyszałem, że był taki projekt przez pana Biernackiego stworzony o przejrzystości w ogóle majątków osób publicznych, typu właśnie prokuratorzy, sędziowie, posłowie. I prawdopodobnie on chyba przepadł, bo dalej nic nie słychać w tej materii. I no dobrze było, żeby coś takiego w końcu zostało w tym kraju zatwierdzone, żebyśmy wiedzieli, ile ci nasi parlamentarzyści, osoby godne zaufania, jak zarabiają, jakie mają majątki. A jeszcze coś takiego dodam. Jedno zdanie, panie Andrzeju. Przedmówca, pan Sławuś. Aha. Z tym cynizmem pisowskim. Niech on policzy tego cynizmu, o ile tam było przekrętów. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz napisał, że żadne środki nie przyniosą efektu. Dlaczego? Dlatego, że my Polacy mamy odwieczne takie przeświadczenie, że nam się po prostu uda. Paweł Grzelak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Właściwie to należałoby spróbować się zastanowić, skąd to się wzięło. Skąd ta choroba się w naszym parlamencie rozpędzła. I tutaj jest dosyć szokujące spostrzeżenie, że to przyszło z Europy, że tak naprawdę prawdziwe problemy tego typu z posłami, którzy przede wszystkim wydają pieniądze w zupełnie nie taki sposób, w jaki mieliby je wydawać, że ten efekt tak naprawdę wypracowali posłowie, europosłowie z takich krajów jak Grecja, Włochy, a tutaj mamy tylko pewne pokłosie. Natomiast dlaczego można być optymistą? Bo widać, że Unia Europejska coś z tym próbuje robić i widać, że jakoś im się udaje. Powolutku, ale im się udaje i rzeczywiście pewne rzeczy w Europie zostały ograniczone. Czyli można się spodziewać, że posłowie jednak przynajmniej na tyle odpowiedzialni są, że jeżeli twardo się zmieni klimat wokół kombinowania, no to oni po prostu odpuszczą. Jeszcze pan Leszek. Panie Leszku, witam. Halo? Kłaniam się, panie Kubo. Otóż powiedział pan, że dyplomatolog Sikorski powołał specjalną komisję do badania tych spraw. Znaczy, nie użyłem takiego sformułowania oczywiście, ale... To już ode mnie było, tak jest. Naturalnie. Tak. Tymczasem pan Sikorski korzysta ze służbowej limuzyny, a jednocześnie pobiera ekwiwalent na benzynę w wysokości 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Ja połowy tego nie zarabiam. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Pan Marcin napisał, dlaczego nie postawimy sprawy jasno, gdyby pan lub ja, gdyby któryś nas zabrał pieniądze z firmy, czekałaby nas dyscyplinarka. Co dzieje się z posłami? Moim gościem jest pan Robert Jasiński, ekspert przywództwa osobistego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Prowadzi pan m.in. warsztaty, które rozwijają na przykład indywidualną postawę. Uczestnicy odpowiadają na pytania, a m.in. takie oto, jakim człowiekiem jestem, jakim chcę być. Słuchacze dzisiaj pytają, czy przyzwoitości można się nauczyć. Czy przyzwoitości można się nauczyć? Ja myślę, tak, że można się jej nauczyć. Myślę, że to jest jakby proces naszego stawania się i myślę, że ciężko się tego nauczyć tylko tak w jednej chwili, bo kiedy mówimy o politykach, to oni już są, mają za sobą jakąś ścieżkę swojego rozwoju osobistego, zawodowego i oni nie są przypadkiem. To jest jakby zbiór ich doświadczeń życiowych. I czy da się w jakimś wieku nagle zmienić komuś jego zbiór zasad etycznych, jego moralność? Trudno, wydaje mi się, że chyba to nie jest możliwe. Skoro nie wszyscy potrafią, albo jak pan twierdzi, jest to trudne, to może jednak mechanizmy oparte na strachu przed konsekwencjami muszą być wprowadzone. Ja myślę o pomyśle powołania w Sejmie na przykład pełnomocnika do spraw antykorupcyjnych, który na przykład będzie sprawdzał rozliczenia wyjazdowe posłów, bo takie zadania stawia przed nim marszałek. I myślę, że tak. Ja patrząc, zadając sobie pytanie, skąd się bierze ta uczciwość ludzi, to ona się bierze z człowieczeństwa naszego. I albo mamy w sobie wykształcone takie właściwe postawy i trzymamy się zasad, a jeśli ich nie mamy, albo pokusa jest zbyt duża, bo też jak donosi prasa ostatnio, podobno wydatki posłów nie są do końca kontrolowane, to faktycznie takie jakieś formalne kontrolowanie tych zachowań pewnie byłoby niezbędne. Ja akurat specjalizuję się w tym, co się dzieje w organizacjach, w biznesie i tam te mechanizmy są bardzo jasno sformalizowane. Wiadomo, co jest dopuszczalne, co jest zabronione i jakaś forma kontroli na pewno jest wskazana. Wizerunek Sejmu zakopują do grobu sami posłowie? Przepraszam, nie dosłyszałem. Czy wizerunek Sejmu cierpi wskutek działań posłów? Zdecydowanie tak. No, jednak chyba mamy jako ludzie taką chęć, żeby widzieć tam pewien ideał, że władza jest pewnym szczególnym miejscem, gdzie zasiadają osoby w pewien sposób dla nas będące nas wzorem. Jeśli mamy do czynienia z tego typu zachowaniami, to prawdopodobnie jest nam przykro. Tak zwyczajnie po ludzku, już nie mówiąc o tych głosach frustracji, które słyszałem tu w audycji od słuchaczy, bo jednak to jest nieprzyzwoite. A czy misja słuchaczy pytają społeczna? Trochę beznadziejna, radosną odpowiedź pytają. Misja społeczna na przykład w Sejmie powinna być wartością? Odpowiedź jest oczywista, oczywiście tak, ale czy jest taką wartością? Dla wielu parlamentarzystów to nie jest takie oczywiste. Dlaczego nie jest oczywiste? Ja jestem głosicielem takiej nieco kontrowersyjnej teorii, że wszyscy jesteśmy egoistami i wierzę w to bardzo mocno, że pewnie nasz ludzki gatunek by się nie wykształcił, gdybyśmy nie podejmowali decyzji albo żeby coś zyskać, albo żeby czegoś nie stracić. Kiedy mówimy o jakiejś misji społecznej i o wyższych wartościach, to wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju już potrzebami wyższego rzędu, które są wtórne po zaspokojeniu potrzeb tych podstawowych. I myślę sobie, że gdyby politykami zostawali osoby, które już są spełnione zawodowo, finansowo, rodzinnie, to pewnie by nam było trochę łatwiej. A tak pokusa jednak jest pewnie na tyle duża, że ta misja społeczna ma jakieś drugoplanowe pewnie znaczenie. Pan pracuje, o czym pan wspomniał, ze środowiskami biznesu, ze środowiskami związanymi z wielkimi firmami, korporacjami. Etyka z etyką w biznesie, w korporacjach, wszystko jest w porządku? Tam nie ma problemu, bo narzekamy na polityków. Zresztą narzekamy nie tylko w Polsce, narzeka cała Europa. A może to problem ludzki, a nie polityczny? Zdecydowanie to jest problem ludzki. Myślę, że jak mówimy o tym, że w polityce źle się dzieje, to tak naprawdę to jest pewnego rodzaju odzwierciedlenie tego, co dzieje się w społeczeństwie. No, my jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby gdzieś, jak nadarzy się okazja, wykorzystać tę okazję i czasami działać niezgodnie ze społecznymi normami i zasadami. W korporacjach również dziś dużo się mówi o ładzie korporacyjnym, mówi się o zasadach etyki. Kodeksy etyki są wręcz w większości firmy standardowym dokumentem, którym się posługujemy. Jasne, ale a jednocześnie korporacjom nie przeszkadza dogadywanie się na przykład z przedstawicielami państwa Luksemburg w sprawie podatków, czy też posiadanie w firmach specjalnego konta z budżetem na łapówki. To też podobne ma miejsce. Nie spotkałem się osobiście, ale to już mówimy tak bardzo daleko. To są już skrajnie takie jednoznaczne sytuacje, ale często mówiąc o uczciwości i mając ją wypisaną na sztandarach firmowych, dochodzi do masy nieuczciwości w drobnych sprawach, na które przymykamy oko i uważamy, że tutaj się wielkiego nic nie stało. To nie jest jakaś wielka afera na miarę zwolnienia kogoś, ale te drobne elementy kształtują naszą świadomość. Jeśli mówi się o uczciwości, to warto by tę uczciwość w pewnych podstawowych zachowaniach wykazywać. Dla mnie takim fenomenalnym przykładem był Rudolf Giuliani, który za czasów, kiedy był zarządzał Nowym Jorkiem, tak, burmistrzem Nowego Jorku, to wydał wojnę przestępczości i okazało się, że faktycznie każde najdrobniejsze przestępstwo było tępione z pełną determinacją. I to w ciągu kilku lat powodowało, że Nowy Jork na moment był dosyć bezpiecznym miastem, ale to była pewna konsekwencja i bezwzględność w trzymaniu się pewnych zasad. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dziękuję. Robert Jasiński, ekspert przywództwa osobistego, jest moim gościem. A dziś pytanie, czy rozwiązania dyscyplinujące posłów przyniosą efekt. Dyscyplinujące parlamentarzystów. 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa listy. Czekam również na Państwa telefony. Pan Grzegorz napisał tak. Jestem byłym pracownikiem administracji publicznej, konkretnie Urzędu Marszałkowskiego jednego z województw. Problem wykorzystywania podróży służbowych jest znany od wielu, wielu lat. Uważam, że na poziomie parlamentarnym jest to kropla w morzu kosztów administracyjnych. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł, a potem dziwimy się, że większość nie chodzi na wybory. Pan Sylwester na antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja myślę, że złapano 3 posłów, ale robią to wszyscy i moje zdanie jest takie. Zabrać wszystkie immunitety, przywileje i albo służba, albo wek. Po prostu wek. To jest moje zdanie, dziękuję. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Ja mam taką ciekawą opinię. Mieszkam już od 7 lat w Londynie i pracuję w londyńskim City. Widzę, jak to się dzieje od tej komercyjnej strony. Tutaj nie ma zlituj się. Tutaj nikt nie polega na wyczuciu pracownika, tylko po prostu są procedury na miejscu, które mówią o tym, co wolno, czego nie wolno. Jak się z nimi człowiek nie, że tak powiem, nie zgadza, no to żegna się z firmą i tutaj nie ma zmiłuj się. Także wydaje mi się, że tu nie ma na co liczyć, że nasi posłowie nagle zmądrzeją i dorosleją. Po prostu musimy mieć przepisy jasno określające, co można, a czego nie wolno. Czyli trzeba ich po prostu dyscyplinować. Pan Grzegorz komentuje, może należałoby złożyć jakieś podziękowania żonom naszych 3 muszkieterów. A gdyby nie zabalowały w samolocie, nikt by się o problemie nie dowiedział. Pan Dawid z nami. Panie Dawidzie, halo? Dzień dobry, witam. Witam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zbulwersowała mnie wypowiedź pana, który tam powiedział, że przed wyborami PiS postąpił jak postąpił. No, mnie cieszy takie zachowanie, bo w PiS-ie za aferę się wyrzutuje, a w Platformie w nagrodę się dostaje na przykład marszałka Sejmu, nie? No to rzeczywiście tę teorię ryzykowną można rozwijać nawet do stopnia takiego oto, że oto pan Hoffman być może się poświęcił, aby pan Kaczyński mógł tak pięknie zareagować. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Czy to pan Włodzimierz? Halo? Tak jest, witam serdecznie, witam, panie redaktorze. Problem jest odwieczny. W paru książkach przeczytałem, że ludzkość dzieli się na dwie rasy. Rządzący i rządzeni. A prawo jest narzędziem w ręku klasy panującej. I ta klasa sobie takie prawo urządza, jakie jest jej wygodne. I nic tu się chyba nie zmieni. Może czasem jakaś rewolucja, może jakieś takie fizyczna eliminacja klasy. Panie redaktorze, ja uczęszczałem w latach 60. do szkoły, w której było dwoje dzieci posła na Sejm. Mhm. To były dzieci bardzo skromne, mądre, przodujące w nauce i bardzo towarzyskie, nie wywyższały się ponad innych uczniów. I dzisiaj takich mi ludzi brakuje. Jeżeli ja się wkoło siebie rozejrzę, dzieci radnych, posłów, to jest chamstwo, to jest zwykłe poniżenie z siebie samego. Ci ludzie przestali się szanować. Nie szanujemy się wzajemnie, nie szanujemy siebie, także tu się chyba nic nie zmieni. To jest coraz gorsze. No a chyba to wszystko. Kłaniam się nisko. Pani Małgorzata napisała: na podstawie przedstawionych przez sejmową stronę zestawień kosztów podróży posłów, można stwierdzić, że to nie pierwszyzna. Dlaczego nikt nie sprawdzał? Dlaczego nikt nie analizuje kosztów delegacji posłów? Przecież ten proceder trwa od dawna. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, halo. Witam, dzień dobry. Witam. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić, także się cieszę. Fanfary. Pani Kubo, tak. Pani Kubo, moje zdanie jest takie, dopóki w Polsce wśród tej klasy para naszej elity nie zmieni się sowchozowa mentalność, która jest odpryskiem jak gdyby tego, że za komunę kiedyś to jak gdyby określało się zaradnością i obrotnością, to wtedy sankcjonowało tego typu zachowania i to były promowane jakieś wartości i postawy. I to jest, myślę, główny problem po prostu tych panów, którzy się przyzwyczaili, to są zawodowi posłowie, pamiętający jeszcze część oczywiście z nich, lata ciężkiej komuny, lata 70, to jeszcze ZSL, różne tego typu historie, to jest odprysk. Ci panowie pokazują, jak tym młodym, jak ewentualnie sobie radzić w tym politycznym bigosie i mamy tego właśnie efekt. Dziękuję. Pani Dorota napisała: pochopne decyzje pana marszałka niczego nie zmienią. Nadużycie władzy to przejaw arogancji, to problem o dużej skali, dotyczy prawie wszystkich szczebli. Sytuację poprawiłoby jedynie całkowite zniesienie przywilejów, stosowanie zasady każdy płaci za siebie. Maciej Mrozowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Dobrą tradycją demokracji są wymiany parlamentarzystów, którzy wizytując się nawzajem, wymieniają doświadczenia, dzielą się spostrzeżeniami i też w pewnym sensie konsultują prace ustawodawcze, tak żeby one, zwłaszcza w zintegrowanej Europie, żeby akty prawne były kompatybilne, pasowały do siebie. A więc wizyty parlamentarzystów w różnych spotkaniach parlamentarzystów, ale nie tylko, są jakby niezbędne. No bez tego demokracja współczesna w Unii Europejskiej zwłaszcza nie może funkcjonować. Rzecz polega na tym, żeby ukrócić pokusę wykorzystywania tego dla celów turystyczno-krajoznawczych albo też rekreacyjnych, co niestety się zdarza i czego pewno w 100% nie można ukrócić, bo mogę sobie wyobrazić, że po jakichś 3 dniach ciężkiej pracy parlamentarzysta zostaje sobie jeden dzień, żeby odpocząć i ewentualnie nieformalnie porozmawiać albo nawet rozejrzeć się po okolicy. Natomiast tego typu wyjazdy, które od początku są naciągane i nie mają za zadanie w ogóle uczestniczenia w jakiejś konferencji czy spotkaniu, no muszą być absolutnie eliminowane. Pan Zygmunt przypomina, że niedługo po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, za przestępstwa popełnione z chęci zysku przewidywano karę śmierci przez rozstrzelanie. W czasie, kiedy premierem był Wincenty Witos, marszałkiem Sejmu Wojciech Trąbczyński, a ministrem sprawiedliwości Jan Morawski, taką karę przewidywały ustawy z roku 2021 o odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku. Pan Józef na antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że obawiam się, że takich miejsc i takich sytuacji, gdzie nie tylko posłowie, ale wszyscy ludzie władzy mają możliwość korzystania z naszych wspólnych pieniędzy, jest dużo więcej, tylko wszyscy siedzą po cichu i nic nie mówią, bo kurczę, bo mogliby stracić gdzieś z tej swojej działki, z której sumiennie korzystają. Także myślę sobie, że ograniczenie tych przywilejów do minimum byłoby najwłaściwsze, ponieważ każdy jakikolwiek przywilej rodzi chęć, kurczę, poprawienia sobie, polepszenia korzystania ponad miarę. Pan Jacek napisał, dopóki konstytucja nie da społeczeństwu, które formalnie jest pracodawcą, możliwości zwolnienia swojego pracownika, czyli posła, senatora, radnego, dopóty nie będziemy mieć demokracji. Jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie takie zaszokowało mi ten telefon z City londyńskiego i pouczanie na to, pokazanie City londyńskiego jako wzorzec uczciwości. No, nie wiem, czy ten pan wie, skąd się wyrażają te wyrażone matematycznie ilości pieniędzy tam w tym sitio. To są między innymi nasze. No, może ruch oburzony go nie usłyszał, mam nadzieję, bo znowu będą mieć zamieszki o mordercach za biurka. Ale ja chciałem tutaj wrócić, bo następna znamienna rzecz jest to, co na początku pan profesor Wawrzyniec Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo pan tam zatytułował instytut, którym kieruje, właściwą nazwą tą Instytut Spraw Narodowych. Natomiast on pana międzynarodowy. Poprawił, że to jest... Tak, a tutaj międzynarodowy, a to jest spraw międzykulturowych, czyli tu, że narody są formalnie zlikwidowane. No i fakt, że i posłowie, czy profesorowie uniwersyteccy mogliby śmiało, nie byłoby to żadnym obciążeniem, zważywszy na ich ilość, mogliby więcej zarabiać, no ale w wypadku posłów, no na przykład, no, kto chce naprawiać, jeżeli chodzi o marszałka Sikorskiego, on w sumie wziął na tą benzynę do swojego prywatnego auta 800 tysięcy złotych, jak dotąd podawały media, no a w sprawie jeszcze korupcji na uniwersytetach. No, ja się pytam, dlaczego uniwersytety są odpolszczane i za co ci ludzie biorą pieniądze? Czy oni nie przymykają oka, tak jak się przymyka sitwa na przekręty posłów? No, po prostu, no, jak można nazwać międzykulturowych? No, i pytanie, bo... Zostawmy to, panie Krzysztofie, bo to już historia, ja się pomyliłem, ktoś napisał, z jednej strony musimy szukać pieniędzy w OFE, a z drugiej nie potrafimy zrobić porządku wciąż rosnącymi wydatkami. Panie Czesławie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. O tempore o more. No ten, co zarządził ten przegląd, czy to my, czystość posłów, jest najbardziej umoczony. Nie jest jak żona Cezara. Jadł, pił, bawił się i jeszcze jeździł na prywatnym samochodem. Chyba, że tą M-ką przejeździł, czyli ewentualnie jego żona, jeżdżąc i pisząc te, jak to się ustawy. No ale ci z tej Platformy Obywatelskiej, no przez ten jeden, co tam na granicy w Frankfurcie krzyczał Heil Hitler czy tam i inne słowa, no występuje normalnie w studiach. Nic go, żadna obstrukcja go nie bierze. Dziennikarze, wy jesteście tą czwartą władzą i nic nie powodujecie, że robicie. Taki drugi blondysek, bo nie wiem jak się nazywa, robił sobie selfie z tym właśnie marszałkiem Sejmu, co kiedyś łańcuchy przeskakiwał przed Sejmem, też jeździł do Czechosłowacji z drugim gościem i też samochodu nie mają. Także oni są wszyscy, ale oni dotknął stanowią pan, prawo. Dotknął pan, panie Czesławie, dotknął prawo, pan przy okazji rzeczywiście istotnego wątku wyborów mediów. To prawda. Adam Jelonek, socjolog. Jakby ostatnie afery związane z podróżami parlamentarzystów wynikają w znacznej mierze nie z tego, że parlamentarzyści podróżują. Parlamentarzyści powinni podróżować. To jest jakby ich jedno z zasadniczych zadań. Natomiast oczywiście zupełnie odmienną sprawą są nadużycia, które wokół tego mają miejsce. No oczywiście problem tych nadużyć wynika w znacznej mierze z tego, że znaczna część naszych polityków traktuje bycie politykiem, bycie parlamentarzystą jako swoistego rodzaju przywilej prywatne. To znaczy przywilej, który powoduje dla nich określone korzyści, z których to korzyści są gotowi korzystać w sposób absolutnie bezwzględny. Bardzo niewielu naszych parlamentarzystów, niestety zakładam, że przeświadczenie społeczne na ten temat jest jak najbardziej uzasadnione, traktuje politykę jako swoistego rodzaju służbę. Brak takiego głęboko zakorzenionego przekonania w mentalności polityków spowoduje, że nawet gdybyśmy podejmowali absolutnie dowolne działania dyscyplinarne, samą dyscypliną nie jesteśmy w stanie nic tu uzyskać. To, co można zrobić, to doprowadzić do głębokiej odnowy moralnej całego społeczeństwa i polityków, którzy tego społeczeństwa są emanacją również. Za 7.13 profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, Uniwersytet Jagielloński, Robert Jasiński, ekspert przywództwa osobistego. Witam panów. Dzień dobry. Na pytanie, czy rozwiązania dyscyplinujące posłów przyniosą efekt, 32% internautów trójkowych uważa, że tak, aż 68% uważa, że nie. Profesor Konarski, audyt wyjazdów parlamentarzystów jest potrzebny. Spodziewa się pan innych kompromitacji, dodatkowych rewelacji? Spodziewam się, dlatego że tutaj nie chodzi o to, że jestem osobą wierzącą w siłę cudowną, siłę sprawstwa takich działań. Natomiast oczywiście siedzenie za orzeźmi rękoma też jest rzeczą złą, ale cała ta sytuacja pokazuje, jak już mówiłem wcześniej, to był mój końcowy wniosek podczas pierwszej wypowiedzi, że my dysponujemy niestety pewnymi instrumentami, które pokazują złe funkcjonowanie polskiego państwa prawnego, ponieważ istotą takiego państwa jest nieuchronność kary wobec wszystkich kategorii ludności, niezależnie od tego, czy jest to deputowany parlamentarzysta, czy jest to człowiek z korporacji, czy tak zwany szary obywatel, którego nie umiem na końcu, żeby go lekceważyć, ale pokazuje to na kategorię statystyczną. Natomiast jeżeli podejmuje się tego typu działania, to oczywiście trzeba być absolutnie czystym samym. Zgadzam się z tymi opiniami, że pan marszałek Sikorski nie jest najlepszym przykładem osoby, która inicjując tego typu rzecz byłby tą żoną Cezara, bo oczywiście nim nie jest. Natomiast fakt, że się podejmuje tego typu kroki, jest być może jakimś absolutnie drobnym kroczkiem, który będzie mógł polską klasę polityczną zdyscyplinować i być pewnym przykładem dla innych ludzi, którzy mają z tego tytułu być prawo sfrustrowani, dlatego między innymi nie chcą iść do wyborów, co jest oczywiście w pewnym sensie katastrofą w postaci delegitymizacji polskiej klasy politycznej, i ta sytuacja tej fatalnej frekwencji jest przecież czymś, co nas wyróżnia na tle wielu krajów europejskich. Więc reasumując i puentując, myślę, że to oczywiście nie przyniesie żadnych cudownych skutków, natomiast powinno być to początkiem pewnej dyskusji wokół kwestii etycznych, jakie powinny być w sposób immanentny sprzężone z działalnością osoby, która jest publicznym reprezentantem. No i pytanie przy okazji, jak działa Sejmowa Komisja Etyki i czy działa? Robert Jasiński, ekspert przywództwa osobistego. Jak pan ocenia ten pomysł, bo nie pytałem uruchomienia adresu antykorupcja@sejm.gov.pl. Każdy będzie mógł donieść na posła, jeśli piszący uzna, że parlamentarzysta ma problemy z etyką. Zapewne wielu słuchaczy uzna, że mają, stąd mój wniosek, że pewnie ta skrzynka może być niedługo niedostępna. Może się okazać, że będzie zbyt wiele zgłoszeń. Czy to jest dobry pomysł? Ja myślę, że jakaś forma kontroli pewnie jest potrzebna. Czy taki? Przyznam szczerze, nie wiem. Nie chciałbym się wypowiadać tutaj jakoś kategorycznie, jednoznacznie, bo nie wiem, jakie mogą być tego skutki. Natomiast na pewno wizja tego, że ktoś może prywatny wyjazd za służbowe pieniądze podsumować mailem pod właściwym adresem, może być dyscyplinująca. Wawrzyniec Konarski na koniec. Ja nie chcę uderzać w wielki dzwon, ale czy to nie brzmi tak summa summarum strasznie? Rzecznik do spraw antykorupcyjnych, pan marszałek, ogłosił, że będzie to stanowisko obsadzone w drodze konkursu. Nie, ja nie mówię o konkursie, ja mówię o tym tytule. No, w Sejmie rzecznik do spraw antykorupcyjnych? Nie, pan, ja się śmieję zarówno z nazwy, jak i z konkursu, ponieważ jak wiemy świetnie, wszelkie konkursy są robione przez osoby. Mam w tej kwestii jakieś kryteria do ustalenia. Pytanie zawsze polega na tym, i to jest pytanie chyba fundamentalne, kto będzie te kryteria ustalać. Na dzień dobry to powinna być osoba, która nie podróżuje. Albo nie podróżowała. Z pewnością, albo